وہ ننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، جناب پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، نبی بے پیارے کا جشن مناؤ مل کر مل کر، عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔